სიხარებენ ძალმიზეცის ანგელოს თანი და იშვებს ყოველი სოფელი და განსხრებიან დაბადებულნი ბეთლემს შინაშობილისათვის ქრისტეს ღვთისამაცხოვრისა ჩვენისა რამე თუ წმინდითა შობითა მისითა ყოველი საცდური კერპთა ამაოთა ქვეყანისაგან იდევნა ხოლო იგი მეუფებს და იდიდების უკუნის ამადებს.